या मौलाना या साहिब जमहो अलगौस अलगौस अलगौस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद सलाम हो मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसमें हम मुलाकात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम उन शख्सियतों से कि जिनकी मुलाकात इमाम से हुई है, ख़ुद उस शख्सियत के सिलसिले से ज़रा सा पहले जानते हैं, फिर उसके बाद किस तरह से इमाम से मुलाकात हुई है और उसमें हमारे लिए क्या पैगामात हैं। आइए इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं, मुलाकात करवाते हैं हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जैसा कि हम अपने नाज़रीन से बताना चाहेंगे कि आज हम एक अजीम शख्सियत के जिनका अक्सर हम और आप नाम सुना करते हैं, सैयद इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह। तो आइए इस शख्सियत के सिलसिले से जानते हैं और किस तरह से इमाम से मुलाकात हुई है, कि बड़ा नाम है और इनके बारे में हमें जानना चाहिए। जी आगा, इस शख्सियत के सिलसिले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और हम्द व सना उसी के लिए है, और दरूद व सलाम हो मुहम्मद और आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, आपके सामने आज जिस अजीम शान शख्सियत के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ, वो बहुत ही मशहूर नाम है, मगर कुन्नियत और लकब और नाम के उन्वान से आइए आज जानते हैं कि उनका क्या नाम है और क्या कुन्नियत है जी, और उनका क्या ख़ानदान है और उनकी क्या ज़िंदगी है। सबसे पहले तो नाम रज़ीउद्दीन अली सैयद इब्न ताऊस। अच्छा, यानी असल नाम जो है वो अली इब्न मूसा इब्न जाफ़र, जो अबुल कासिम के नाम से, अबुल हसन के नाम से यानी कुन्नियत में, और अबू मूसा के नाम से कुन्नियत उनकी पाई जाती है, और लकब में रज़ीउद्दीन इब्न ताऊस के नाम से जाने जाते हैं। इब्न ताऊस के नाम से जी, सैयद इब्न ताऊस के नाम से जाने जाते हैं। और ये ताऊस कहाँ से आया ये जान लीजिए, जो दिलचस्प मरहला है इसका, वो ये कि इब्न ताऊस इसलिए कहते हैं उनको ताऊस के बेटे। ताऊस अरबी का लफ्ज़ है और ताऊस के माना होते हैं मोर के। अच्छा, मोर जो खूबसूरत परिंदों में से एक परिंदा है, पिकॉक। हाँ, कॉप जो जी। और इसलिए कहते हैं कि आपके जो जद थे, जद आला सैयद इब्न ताऊस के जद आला मोहम्मद बिन इसहाक, वो बहुत खूबसूरत थे। अच्छा, और बहुत ही वजी चेहरा रखते थे, खूबसूरत आज़ा हाथ और शक्ल सूरत, आँख नाक जो, लेकिन उनके जो पैर थे वो पैर उनके दीगर आज़ा के मुकाबले में ज़रा खूबसूरत नहीं थे। अच्छा, तो लोगों ने इसलिए उनको ताऊस कहा, ताऊस का लकब दिया, क्योंकि मोर जो होता है उसकी भी जो है वो, बल्कि कहते हैं कि जिस वक्त तो वो अपने परों को फैला के वो अपने वजूद का मुजाहरा करता है, और जब उसकी निगाह अपने पैरों के ऊपर जाती है तो वो उसी वक्त जो अपने परों को समेट लेता है जी। ये मशहूर है, ये मशहूर है। हाँ। तो सैयद इब्न ताऊस, तो उनके जद आला को ताऊस कहा गया इसकी बिना पर, इसलिए फिर वो ताऊस के बेटे, ताऊस के बेटे। अच्छा, ठीक। और सैयद इब्न ताऊस कहलाए। 15 मुहर्रम سن 580 ہجری قمری میں جمعرات کے دن ظہر سے پہلے حلہ شہر میں پیدا ہوتے ہیں. اچھا, حلہ شہر میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کا حسب و نسب جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ جس کی بنا پر سید ابن طاؤس خود ہی وہ اپنے حسب و نسب کے اوپر ناز کیا کرتے تھے اور وہ فخر کرتے تھے کہ لوگ آرزو کرتے ہیں کہ ان کا حسب و نسب فلاں کے حسب و نسب جیسا ہوتا ہے کاش, لیکن میں نہیں آرزو کرتا اس لیے کہ میرے حسب و نسب سے بڑھ کے کسی کا حسب و نسب نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ سید ابن طاؤس ماں کی طرف سے جناب حسن مسنہ امام حسن کی طرف جاتا تھا ماں کی طرف سے, اور باپ کی طرف سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا تھا. اس لیے آپ حسنی حسینی دونوں تھے, اسی لیے آپ کو ذو الحسنین بھی کہتے تھے. اچھا, لوگ جو ہے وہ ذو الحسنین بھی. تو اتنا بلند حسب و نسب تھا کہ جس کی بنا پر وہ اس کے اوپر وہ فخر بھی کرتے تھے اور ناز بھی. آپ جب پیدا ہوئے تو بچپنے میں ہی جو ہے وہ آپ کو گھر میں تعلیم ملی, کیونکہ گھر جو خاندان تھا وہ بہت بزرگ علمی خاندان تھا, شیخ طوسی علیہ رحمہ. اسی طریقے سے آپ کے خاندان میں آپ کے دادا میں مرحوم ورام جو بہت بزرگ شخصیت گزری ہے وہ آپ کے دادا شمار ہوتے تھے. اچھا, آپ نے ایام طفولیت پہ خود اپنے دادا سے اور والد گرامی سے علم حاصل کیا اور بہت ہی مختصر مدت میں آپ نے تمام علوم کے اوپر مہارت حاصل کر لی, اور جس کی بنا پر یعنی حلہ شہر میں وطن میں ہی اپنے, اور پھر مختصر مدت میں فقہ وغیرہ حاصل کیا, اور حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کو خود استاد کی ضرورت نہیں پڑی. اچھا, تو لیکن چونکہ آپ کو نقل روایت کے لیے بزرگ علماء کی اجازت کی ضرورت تھی, اس لیے آپ بعض بزرگوں کے پاس جاتے تھے نقل روایت. اس لیے اس میں نقل روایت کا جو علماء کے یہاں سلسلہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے اور روایت تو کسی راوی سے نقل کرتا ہے تو اس نقل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, تب قانونی طور سے اس روایت کو اپنی کتاب میں فلاں سے فلاں نے فلاں نے فلاں نے مجھ سے فلاں نے یہ پورا سلسلہ جاتا ہے. اچھا, تو روایت کو نقل کرنے کے لیے کسی راوی سے اس کی اجازت بزرگ کی چاہیے, پھر وہ یہ اپنے پاس رکھتا ہے اجازت تاکہ یہ کہہ سکے کہ مجھے فلاں نے اجازت دی, ان کو فلاں نے, ان کو فلاں, یہاں کہتے ہوئے پورا سلسلہ اوپر جاتا ہے. جی, تو اس لیے وہ بعض بزرگوں کے پاس جاتے تھے اور بیٹھتے تھے اور سماعت کرتے تھے. اس طرح سے وہ وہاں سے وطن سے بغداد آئے. جی, اور بغداد میں کچھ دن رہے, پھر اس کے بعد 3 سال نجف میں رہے, 3 سال کربلا میں رہے, 3 سال سامرہ میں رہے. اسی طریقے سے وہ, لیکن جہاں رہے وہ علوم کو نشر کرتے رہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے کافی مہارت حاصل کر لی تھی, یہاں تک فقہ میں بھی انہوں نے. لیکن آپ کی زندگی میں فقہ میں کتابیں بہت کم ہیں, بلکہ 1-2 کتابیں یوں ہی شاید ایک کتاب پائی جاتی ہے جو فقہ میں. علم نجوم میں بھی آپ نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے. اچھا, لیکن زیادہ تر کتابیں آپ کی دعاؤں کے سلسلے میں ہیں. عابد شب زندہ دار روزہ رکھتے تھے, اور اس بنا پر انہوں نے اپنی روح کو اتنا بلند بنا لیا تھا, اتنی پاکیزہ بنا لی تھی کہ ان کے نفس کے اوپر ایسی باتیں الہام ہوتی تھی جس کو انہوں نے خود لکھا ہے کتاب میں, یہ باتیں جو میرے نفس کو پر الہام ہوتی ہے میں ان باتوں کو من جانب اللہ ہونے اور اپنے حجت خدا ہونے کی طرف سے شک نہیں کرتا ہوں, جو میرے وجود کو دیکھے گا, میری زندگی کو دیکھے گا نور ایمان سے, وہ اس منزل تک پہنچے گا کہ میری بات میں اور میرے عمل میں کسی طرح کو کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے. جی, آپ نے اتنا بلند مقام حاصل کر لیا تھا، اتنا بلند مقام حاصل تھا کہ آپ کو اسم اعظم معلوم تھا، جس کی بنا پر آپ جب اس کا سہارا لے کے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ علامہ حلی نے غالباً نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سید ابن طاؤس مستجاب الدعوات تھے، یعنی جب دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا، وہ اسی بنا پر۔ اور بعض کتابوں میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے کئی بار اللہ سے چاہا کہ جو اسم اعظم مجھے حاصل ہے، ان کے دو بیٹے تھے، میں اس اسم اعظم کو اپنے بیٹے کو دے دوں، مگر اللہ کی رائے نہیں آئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسا علم ہے کہ جو مخصوص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک الگ ہی استعداد ہوتی ہے جس کے لیے ہر ایک آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ سید ابن طاؤس اسے جانتے تھے، لیکن یہی امانت داری دیکھیے، جب اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو اس کو نہیں دیا، اور معنویت کے اور روحانیت کے اس درجے کو پر فائز تھے کہ ان کے لیے پایا جاتا ہے کہ سامرہ میں گاہ بگاہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے تھے، اور وہاں اگر امام علیہ السلام کا گزر ہوا ہے یا آئے ہیں تو وہ امام زمانہ کے وجود کی خوشبو محسوس کر لیتے تھے، اس پائے کے تھے، اس منزلت اور پائے کے تھے کہ یہاں امام زمانہ علیہ السلام کا گزر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے تو لکھا ہے اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہ ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، اور کہا کہ اے محمد، اگر قرآن کریم کی وہ آیت نہ ہوتی، اب اسی سے اندازہ لگائیں ان کا رابطہ کتنا مضبوط تھا زمانے کے امام سے، اور وہ کس قدر پہنچے ہوئے عالم بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ اے محمد، اگر قرآن کریم کی یہ آیت نہ ہوتی جس میں خدا فرماتا ہے کہ یمحو اللہ، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وعندہ ملک، اس کے پاس کتاب کا علم ہے، ملک کتاب ہے، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ کس تاریخ کو اور کس جگہ کب امام ظہور فرمائیں گے، مگر چونکہ وہ وہی مقام معنویت اور وہ اسم اعظم کے جو ان کو حاصل تھا اور جس سلسلے کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے اسی بنیاد پر، مگر یہ بھی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے ثابت کر رکھتا ہے، تو چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے یہ، تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس دن امام زمانہ، اللہ ہو سکتا ہے اسے بدل دے، لیکن اگر میں چاہوں تو یہ تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس قدر جو ہے وہ جناب سید ابن طاؤس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت رکھتے تھے۔ دعا مناجات کے سلسلے میں انہوں نے کتابیں زیادہ لکھی ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کروں، مجھے بھی کچھ باتیں اسی دوران جب میں نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو کچھ باتیں مجھے بھی معلوم ہوئی جو پہلے نہیں معلوم تھی۔ مثلاً بہت سی دعائیں جو آج ہمارے یہاں مفاتیح الجنان میں ہیں یا دوسری کتابوں میں ہیں جو انہوں نے لکھا ہے، ان کتابوں کو اب آپ اس سے اندازہ کریں، ان کتابوں میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں سید ابن طاؤس نے امام زمانہ علیہ السلام سے سن کے لکھا ہے۔ اکثر جہاں یہ یعنی اکثر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سنا کہ امام زمانہ علیہ السلام والسلام یہ دعا کر، اب آپ دیکھیں کہ مثلا خواب میں امام کو دیکھا، امام علیہ السلام اس طرح سے دعا کر رہے، اس کے بعد جب اٹھے تو پورے ڈیڑھ دو صفحے کی وہ دعا محفوظ ہے، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی معنی کے ساتھ، اور انہی جو وہ کلمات کے ساتھ، اور اس کو وہ لکھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی امام زمانہ کے زمانے مبارک سے جاری ہوا ہے جس کو میں نے سنا ہے۔ اور کہیں پر جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ان کی طرف جو کبھی اتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں کہیں بھی امام زمانہ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے وہ غلط سنا ہے یا تم نے وہ صحیح نہیں رکھا وہ جملہ اس جگہ پر, کہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ کتنا الہام تھا سید ابن طاؤس کو, اور جو واقع الفاظ جو انتخاب کرتے تھے وہی الفاظ جو انہوں نے سنا ہے, یہ کام یہ عام واقع معمولی نہیں. کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیے جس میں امام سے روبرو ملاقات ہوئی ہو تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ اور بھی پیغام کے طور پر. ہاں میں عرض کرتا ہوں مگر ایک بات اور عرض کروں کتابوں کے سلسلے میں کہ کتاب آپ نے جو لکھی ہیں بہت ہی معرکۃ العرا کتابیں لکھی ہیں دعاؤں کے میدان میں, اور مثلا جو ہے وہ جیسے الاقبال کتاب پائی جاتی ہے, اقبال بالاعمال الحسنہ کے عنوان سے, اللحوف جی مشہور لحوف مشہور کتاب ہے جو سید ابن طاؤس کی ہے, فلاح السائل جی یہ بھی مشہور دعا کی کتاب ہے, الطرائف جی یہ بھی مشہور کتاب ہے جو آپ نے لکھا ہے, اسی طرح سے فرج المحموم فی معرفۃ الحلال والحلال من عمل النجوم یہ جو ہے وہ آپ ہی نے لکھا ہے, آپ ہی کی کتابوں میں سے ہے, روح الاسرار یہ آپ کی کتابوں میں سے, محاسبۃ النفس یہ آپ نے لکھا ہے, شرح نہج البلاغہ یہ بھی ہے آپ میں, اچھا جمال الاسبوع یہ بھی مشہور دعاؤں کی کتابوں میں سے ہے, اسرار الصلاۃ یہ کتاب ہے, محج الدعوات یہ کتاب, الکرامات مصباح الزائر جی یہ نہ جانے جو ہے کتنی جو ہے وہ اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرے, اور انہوں نے کہا ہے اپنے بیٹے کو کہا کہ خدا نے اجازت نہیں دی کہ میں اس میں اعظم تمہیں دے سکوں, مگر میری وہ تمام کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں انہی کتابوں میں اس میں اعظم ہے, اگر تم ان کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں وہ اس میں اعظم مل جائے گا, مل جائے گا. تو میرے کتاب خانے میں وہ کتابیں ہیں اگر پڑھو گے تو. تو اگر واقعا آپ کی دعاؤں کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کے مفہوم اور معنی کی طرف توجہ کریں تو یقیناً جو ہے وہ معلوم ہوگا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. زہد و تقویٰ کے لحاظ سے سب عام خاص شیعہ سنی سب مانتے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ زاہد متقی پرہیزگار رہے ہیں, اور اسی لیے آپ کو جو ہے وہ قدوۃ العارفین کا نام دیا ہے, اچھا مصباح المتحجدین کے نماز شب جو تحجد ادا کرنے والے ہیں ان کا چراغ کے عنوان سے سید ابن طاؤس کا لقب. اب آ جائیے کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ملاقاتیں بہت سی ملاقاتیں ان کی روبرو بھی ہے اور آپ کے نام سے لوگوں کو جو پیغام دیا ہے, اس طرح کے بھی واقعات ہیں. اچھا مثلا امام زمانہ علیہ السلام نے کسی سے ملاقات کی ہے, ان کو حوالہ دیا یعنی ان سے کہا کہ تم جاؤ سید ابن طاؤس سے فلاں چیز لے لو. اچھا اس طرح کے بھی واقعات جو ہے نقل کیے گئے ہیں. اچھا ٹھیک. ابھی جو انہوں نے خود امام زمانہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جو چیزیں درج کی ہیں ان میں سے میں عرض کرتا ہوں جس کو علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے اور محدث نوری نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں, اور کہتے ہیں کہ یہ ذیقعد کی 23 تاریخ تھی, بالکل تاریخ دقیق نقل کر کے اس کو ذکر کرتے ہیں جی, اور شب چہارشنبہ یعنی بدھ کی رات تھی, سن 638 کا زمانہ تھا, سامرہ میں میں سحر کے وقت سرداب مطہر میں گیا, وہاں امام حسن عسکری علیہ السلام جی کے حرم سے بغل میں ایک طرف جی سرداب مطہر ہے, وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے. اچھا اور اپنے شیعوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں, اپنے چاہنے والوں کے لیے اس طرح دعا کر رہے ہیں. اچھا الہی بحق من ناجاک, اے پروردگار, امام زمانہ کی یہ الفاظ ہے جو سید ابن طاؤس سن کے نقل کر رہے ہیں, اور یہ مفاتیح الجنان میں آپ کو ملے گی. اچھا اچھا الہی بحق من ناجا، پروردگار اس کے حق کا واسطہ کا جو تجھ سے مناجات کرتا ہے، وبحق من دعاک اور اس کے حق کا واسطہ کا جو تجھے بلاتا ہے تجھ سے دعا کرتا ہے، فی البر والبحر سمندر میں خشکی میں ہر جگہ، اس کے بعد فرما تفضل علی الفقراء المؤمنین والمؤمنات، مؤمنین و مؤمنات کے اوپر تو فضل نازل فرما، بالغنا والثروہ یعنی ان کی طرف غنا دولت ثروت کے ذریعے سے ان کو نوازے، وعلی مرض المؤمنین والمؤمنات بالشفا والصحا، مؤمنین و مؤمنات کے لیے شفا اور ان کی صحت کے لیے دعا فرماتے ہیں خدا سے، یہ دعا جو ہے وہ مفاتیح جنان میں بھی آج بھی درج ہے۔ یہ سارے فقرات سید ابن طاؤس امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے یاد کر کے درج کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا واقعہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پایا جاتا ہے، جو ایک روحانی ندا کے عنوان سے جانتے ہیں، اسے ندا روحانی کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے، محدث نوری نے لکھا ہے کہ سرداب متحر والا واقعہ، کہ جس میں ایک مرتبہ جب گئے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، بعض جگہ یہ ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور سید ابن طاؤس نے محسوس کیا کہ امام علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں، تو بعض کتاب میں نے پڑھا کہ وہ آئے قریب، جی اور قریب آنے کے بعد امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں تھے، کچھ کہہ رہے تھے، تو قریب گئے سنا کیا کہہ رہے ہیں، تو جب سنا تو دیکھا کہ امام یہ دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اللہم پروردگار، ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا، اے پروردگار ہمارے شیعہ ہمارے نور کی شعاع سے پیدا ہوئے ہیں، جی اسے بتاؤ امام زمانہ علیہ السلام باقاعدہ اپنے کانوں سے سن، و بقیت طینتنا، اور بقیہ طینت سے پیدا کیے گئے ہمارے شیعہ، وقد فعلوا ذنوبا کثیرۃ، انہوں نے اللہ اتکالن علی حبنا، انہوں نے ہماری محبت ہماری ولایت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کیا ہے اور ان سے خطائے ہو گئی ہیں، تو پروردگار اگر ان کا گناہ تیری ذات سے مربوط ہے تو انہیں بخش دے، اچھا اور اگر تو بخش دے گا ہم خوش ہوں گے، اور اگر ان کی معصیت تیرے بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو خود ان کی تو اصلاح فرما دے۔ یعنی دو حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ حقوق الناس، جی حقوق اللہ کے لیے ایک پروردگار تیرا حق ہے تو اسے معاف کر دے، جی اور اگر حقوق الناس سے متعلق ہے تو اگر چاہے گا تو اصلاح ہو جائے گی، صحیح توفیق دے گا ادا کرنے کی، جی یا کچھ اسے فضل ہوگا جس کی بنا پر۔ اس میں بھی امام علیہ السلام کہ حقوق الناس بھی اگر ہے ان کے ذمہ تو پروردگار تو اصلاح فرماؤں، صحیح محبت دیکھے امام زمانہ علیہ السلام کے شیعوں سے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو حصہ ہمارا حق ہوتا ہے انہیں عطا فرما دے تاکہ وہ راضی ہو جائیں، اور انہیں آتش جہنم سے نجات دے دے، انہیں اپنے عذاب میں ہمارے دشمنوں کے ساتھ قرار نہ دے۔ دیکھیں کتنے، یعنی جو امام اپنے گنہگار شیعوں کے لیے دعا کرتا ہو تو اب آپ بتائیے ہمارا کیا وظیفہ ہونا چاہیے۔ امام زمانہ ہمارے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرے تو کیا ہم اس امام کو اپنی زندگی میں نہ یاد کریں؟ جب ہم جب ان کے وجود سے ان کے فضل سے ہمیں سب کچھ ملتا اور وہ ان کی ایسی محبت ہے کہ وہ ہمارے گناہ کی مغفرت اللہ سے طلب کرے تو ہم ان کو یاد بھی نہ کریں زندگی میں، اور جب مشکلات ہوں تو ہم دوسروں کے دروازے پر جائیں اور نہ جائیں تو امام کے دروازے پر۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی امام زمانہ علیہ السلام کو اس بات سے کہ یہ میرا چاہنے والا جس کی میں اتنی فکر کرتا ہوں، جی اس کو اپنی زندگی میں مجھے فکر نہیں ہے، صحیح میری فکر نہیں کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے سید ابن طاؤس کے اور بہت سے اس طرح کے جس میں امام زمانہ علیہ السلام نے ایک چاہنے والے کو جو ہے وہ جب اس نے کچھ طلب کیا تو امام نے فرمایا کہ تم سید ابن طاؤس کے پاس جاؤ۔ جب وہ آیا سید ابن طاؤس کے پاس تو کہا کہ تم کو کیسے معلوم کہ سید ابن طاؤس سے مراد میں ہوں؟ اچھا ہاں ہاں انہوں نے کہا کہ اسے کیسے پتہ تم کو؟ کہا اس لیے کہ مجھے تو سیدن طاؤس کے نام سے آپ کے سوا میں کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کسی سے یہ ذکر کیا؟ کہانی میں نے کہا اچھا کسی ذکر نہیں کرنا جب تک ہو. اور اس کو رات میں وہاں بٹھایا, بات پوچھی کیسے ہوا کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے امام سے طلب کیا تھا اور امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا دیدار کرایا, اور اس کے بعد اس چیز کو آپ کی طرح کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جس چیز کو طلب کیا تھا امام علیہ السلام, وہ امام علیہ السلام سے سید ابن طاؤس کے ذریعے سے اس چاہنے والے کو عطا کی. تو اس طریقے سے سید ابن طاؤس نے باقاعدہ مشاہدہ بھی کیا ہے عالم حضور میں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خواب میں دیکھا یا جو ہے وہ فلاں گنودگی میں تھے اور اس کے بعد امام زمانہ سے ملاقات ہو گئی. نہیں, باقاعدہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں, ان کے وجود کو محسوس کرتے, ان کے پاس جاتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں اور ان باتوں کو آپ باقاعدہ درج کرتے ہیں. جی, یہی جو روز یکشنبہ آج مفاتیح الجنان میں ہے, روز یکشنبہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ زیارت پڑھتے ہیں. روز یکشنبہ, یکشنبہ یعنی اتوار کے دن, سنڈے کے دن, سنڈے کے دن کی جو زیارت مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے. جی, ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں اس کا سلسلہ سنیے. بس یہ آخری بات میں عرض کروں کہ ایک دن سید ابن طاؤس جب آئے حرم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں, نجف میں, جی نجف اشرف میں, تو انہوں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد کو ان الفاظ سے سلام کر رہے ہیں. اچھا, انہوں اچھا نے ان الفاظ کو باقاعدہ جو نوٹ کیا, لکھا. اچھا, یہ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ وہی الفاظ ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ السلام علی شجرۃ النبویہ والدوحۃ الحاشمیہ وعلی ضجیعیک آدم ونوح علیہم السلام علیک وعلی اہل بیتک الطاہرین. یہ باقاعدہ یعنی یہ الفاظ ہیں کہ جو امام زمانہ کے دہن مبارک سے سنا, سن کے یاد کیا. اور آج آپ اٹھا کے مفاتیح الجنان دیکھ لیجئے, اتوار کے دن کی جو زیارت حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص, یہی زیارت جس کو سید ابن طاؤس نے امام زمانہ سے سنا ہے. سبحان اللہ, اور وہ درج انہی الفاظ کے ساتھ کہ امام زمانہ اس طرح سے دعا کرے. بہت سے کتابوں میں انہوں نے اس طرح کی ملاقات کا واقعہ لکھا ہے بغیر کسی نام کے لکھا ہے انہوں نے. مثلا ایک شخص نے امام کو خواب, امام سے ملاقات کی, امام نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا اور یہ لکھا. اس طرح کے بہت سے واقعات لکھا ہے. علماء نے کہا یہ جتنے بھی انہوں نے لکھا یہ سب انہی کا واقعہ ہے. اچھا, یہ سب جتنے بھی انہوں نے کہا, ایک شخص نے امام کو دیکھا اور امام نے یہ کہا تو انہوں نے یہ لکھا, کہتے وہ کوئی اور نہیں خود سید ابن طاؤس ہیں کہ جو لکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے نام کو مگر چھپایا, چھپایا انہوں نے. ایک چیز اور سمجھ میں آئی آپ سے گفتگو کر کے مسلسل تین ایپیسوڈ میں, کہ اگر ہم اسلام کے لیے کچھ کرتے ہیں تو امام کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے. اور احسنتم, بات اچھی کہی آپ نے. میں آخر کلام میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا جذبہ یا شوق اگر ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. صحیح, دیکھیں اگر امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اسی دین کو زندہ کریں گے, اسی دین کو پھیلائیں گے. جی, جو امام کا کام ہے. آج ہم غیبت میں رہ کے امام کا کام اگر کرنا چاہیں تو دین کی تبلیغ, دین کی ہدایت, جو جتنا امام کی دین کی خدمت کرے گا اور جتنی واقع خلوص کے ساتھ ہونے والے اعتراضات کا جواب دے گا, جو یتیمان آل محمد ہیں ان کے عقیدے کو مستحکم کرے گا. کیونکہ آج امام زمانہ پردے غیب میں ہیں, علماء ان کی نیابت میں کام کر رہے ہیں, وہ مومنین کام کر رہے ہیں, وہ مبلغین کام کر رہے ہیں کہ جو حضرت کے دین کی خدمت کے عنوان سے کام کر رہے ہیں. تو جی, امام کی ان کو پر نظر عنایت نہیں ہوگی. بالکل, ہم جب آپ کا کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں آپ نہ کہیں اور ہم آپ کا کام کریں دو چار دن ایک مہینہ مسلسل جو آپ کرتے رہتے ہیں, وہ کام اگر ہم کرنے لگے تو بتائیے آپ کی توجہ ہماری طرف ہونے لگے گی یا نہیں لوگ؟ بالکل ہوگی. میری محبت آپ کے دل میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی بھی آفس میں پروموشن ہوتا ہی اسی بنا پہ ہے کہ وہ کتنا عمدہ اور کتنا بہتر کام کرتا ہے. صحیح, تو آپ بتائیں اگر کوئی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کام کرے تو کیا امام اسے بھلا دیں گے؟ بالکل نہیں. کیا فراموش کر دیں گے؟ وہ کریم ابن کریم. ملاقات سے بڑھ کے امام کی عنایت حاصل ہوگی, مگر شرط یہ کہ خلوص اور محبت سے مذہب اہل بیت کی ترویج کریں اور عمل کریں اور لوگوں کو عمل کی طرف دعوت دیں. جی آقا, انشاءاللہ بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کی بھی, ہم سب کی جو بھی امام کا خدمت گزار ہے, اللہ اس کی خدمت کو قبول کرے. اور غیبت میں واقعاً تمنا ہے, آرزو تو ہے, خداوند عالم ہماری اس آرزو کو پورا کرے کہ ایک بار صحیح حضرت کا دیدار ہو جائے زندگی میں, تاکہ اپنے اس عزیز امام, مہربان امام کو کہ جو ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے, اس کا دیدار تو ایک مرتبہ ہو جائے. جی الہی آمین یا رب العالمین. تو ناظرین, اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کر رہے ہیں, اور ان باتوں کو جو آپ نے سنا ہے خود اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور ہمارے اس پورے چینل ون کی ٹیم کے لیے کہ ہم اسی طرح سے اس خدمت کا جو یہ سلسلہ ہے یہ جاری رہے اور کوئی پریشانی مصیبت نہ آئے اس طرح سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گے کسی اور موقع پر کسی اور پروگرام کے ساتھ. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.